ไถ่ชีวิตช้างเมื่อเร็วๆนี้มีผู้ใจบุญนำช้างมาถวายหลวงตาด้วยความสงสารที่เจ้าของจะขายช้างไปทางใต้เอาไปทำงานช้างเชือกเนี้ยอายุ40ปีเป็นช้างพลายหรือช้างตัวผู้ปลายงาและขนหางถูกตัดขนหางก็ถูกถอนออกจนหมดดูแล้วเหมือนหางหมูก็เป็นหน้าที่ของพระอีกเช่นเคยที่ต้องทำโรงช้างให้เป็นพิเศษเลี้ยงดูอย่างดีด้วยอ้อยและสับปะรดช้างมีอาหารป้อนถึงปากเรียกง่ายๆว่าอยู่ดีกินดีตามประสาวัดป่าบ้านตาดช้างถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ขาบวมเล็กน้อยทราบมาว่าถูกรถชนมีก้อนเนื้อปูดเท่าลูกมะพร้าวที่ไหล่ซ้ายมันเอาหัวยันเสาโรงช้างคงจะเจ็บปวดหลวงตาท่านเมตตารับไว้แล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันไปตามมีตามเกิดท่านตำหนิเบาๆในเช้าวันหนึ่งว่าเอามาเป็นภาระกับเราทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากับเราเราเป็นสมภารนะแต่ด้วยความเมตตาท่านรับไว้ดูแลอยู่หลังวัดจนถึงบัดนี้คือตุลาคม2551ผมได้แต่รำพึงในใจว่าวัวก็มีแล้วควายก็มีแล้วช้างก็มาแล้วต่อไปคงจะเป็นม้าผมยังเคยคิดเล่นๆว่าน่าจะไปหาม้าแคระเอามาถวายท่านบ้างคิดอยู่ไม่เกินสัปดาห์ม้าตัวสูงใหญ่ประเภทม้าแข่งสองตัวก็เดินทางมาถึงวัดสมดังที่ผมคิดครบสูตรละทีเนี้ยช้างม้าวัวควายสุนัขไก่แถมในวัดเองก็มีตะกรวดอยู่มาก่อนแล้วจำนวนมากมีอาจารย์ท่านหนึ่งจับออกไปปล่อยตามวัดต่างๆ 40-50 ตัวละแต่ขณะเนี้ยในวัดก็ยังมีอยู่มากจับออกไม่ไหวจึงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเมื่ออาหารการกินสมบูรณ์เลยออกไข่กันจนเต็มวัดส่วนงูก็ถูกจับออกไปปล่อยเพราะเป็นสัตว์อันตรายขณะนี้วัดกำลังจะกลายเป็นสวนสัตว์เปิดมีสารพัดสัตว์แม้กระทั่งเจ้ากระจงตัวน้อยๆที่เดินอยู่ตามกุฏิต่างๆรอบวัดก็ดูน่ารักดีเมื่อไม่มีใครทำอันตรายจึงเป็นกระจงเชื่องเห็นคนก็ไม่กลัวเดินผ่านหน้าไปอย่างองอาจ